بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa Safar mwaka 1441 katika darasa ya kitabu sharh muqaddimah ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى تلينزا كتك كيكاو كتشبيتا وصوم الشرح يقول المصنف رحمه الله وأن الساعة آتية لا ريب فيها tukafikia kauli al-allama Salih al-Fuzan hafidhahu Allah ta'ala qala fahadhihi alamat akhbara biha an-nabiyu sallallahu alayhi sallam baada ya kutaja baadhi ya alama na dalili za kiyama akasema hizi ni alama ambazo mtume wetu sallallahu alayhi wasallam amezieleza wajaa dhikru ba'dhiha fi al-Qur'an al-Karim na baadhi yake zimekuja kutajwa katika kitabu cha Allah Subhanahu wa ta'ala al-Qur'an walakin mata taqumu as-sa'atu bit-tahdid lakini kuna swali kiyama kitasimama lini haswa kutaja ile siku yenyewe هذا لا يعلمه الا الله جambo hili hakuna anayelijua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala فالذين يحسبون الحسابات الان من الدجاجله wale ambao wanaopiga hisabu leo katika waongo wakubwa dajajila wayakuluna takumu saatu fi sanati katha au fi yomi katha kona wapige hisabu kisha wasema kiyama kitasimama arhamukallah mwaka katha au siku katha wakataja mpaka tarehe fahaulai kathabun wadajjalun hawa ni waongo yani dajjalun yani wamefika upeo katika uongo li'annahu la ya'lamu waqta qiyam as-sa'ati illa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu hakuna anayejua wakati wa kusimama kiyama isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala والملائكة لا يعلمون والرسل لا يعلمون ملائكة wenyewe hawajui wala mitume hawajui فكيف يعلمها هؤلاء هذا كله كذب وتدجيل vipi malaika wasijue mitume wasijue wajue hawa bali mbora wa viumbe na mbora wa malaika mbora wa mitume mtume Muhammad sallam na mbora katika malaika Jibril anapomuuliza Jibril kuhusu kiyama ni lini sema mal mas'ulu anha bi a'lam min sa'il, la mimi sijui wala wewe hujui. Lakini akamtajia alama zake, alama za kukaribia kiyama. Asa ikiwa mbora wa mitume Mtume Muhammad SAW na mbora wa malaika hawajui, watajua hawa. Walaysa almuhim an ta'lama mata taqumu as-sa'a, na si muhimu kwako wewe kujua lini kiyama kitasimama. Almuhim an ta'mal laha, la muhimu ni ukitendee kazi kile kiyama, ukifanyia amal, ujiandae kwa ajili ya siku hiyo na amal. Walidhalika lamma sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam mata as-sa'a qala wa madha a'adatta laha. Na ndio maana alipokuja yule bwana akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, kiyama ni lini? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza, na wewe umejiandaa nini kwa ajili ya kiyama? Sababu hili ndio muhimu zaidi. Bali hili ndio muhimu, si muhimu kujua tarehe, muhimu ni kuwa umejiandaa vipi wewe. Falmadaru ala al-amal, kwa hivyo la muhimu zaidi lazungukia kwenye ile amali. Walaysa al-muhim an ta'rifa mata taqum saa, wala si muhimu kwako wewe kujua kiyama kitasimama siku gani. Fahadha laysa laka fihi maslaha, huna maslaha wewe kujua kiyama ni lini. Walau kana fihi maslaha nabayyanahu Allahu lana, lau kama ungelikuwa na maslaha ndani yake, basi Allah angetubainishia ni lini kiyama kitasimama. Walihadha fa inna almushrikina min shiddati tahaddihim lirrasul sallallahu alayhi wasallam wa takdhibihim lahu يسألون الرسول إذا دعاهم إلى العمل الصالح إلى الاستعداد للساعة وإلى الاستعداد للساعة قالوا متى تقوم الساعة. نتزام بسببه وشركينا نمنا ولبقوا وكم بتشالنج سانم توم صلى الله عليه وسلم وكذني أقواه نمنا ولبقوا وكم كذبيش توم صلى الله عليه وسلم توم صلى الله عليه وسلم أنا بويلكيزة كتك عمل ya kujiandaa kwa ajili ya siku hiyo nzito, wao wamuuliza kiyama lini. Wallahu yujibuhum, na Allah yuwajibu. Qul innama ilmuha inda rabbi, waambie ilmu yake kiyama iko kwa Mola wangu mlezi. La yujalliha liwaqtiha illa hu, haidhihirishi hiyo kwa wakati wake isipokuwa yeye peke yake. Yeye ndiye anayejua jambo hilo, wala hakuna yeyote anayejua. Falaysa min muhimmati ar-rasuli an yu'limahum qiyam as-sa'a, si kazi ya Mtume SAW kuwajulisha wao kiyama kitasimama lini, si kazi yake. Wa innama muhimmatu ar-rasul an yad'uuhum ila at-tauhid والعبادة والعمل الصالح, كزي yake Mtume صلى الله عليه وسلم ni kuwalingania wao katika tauhid, katika ibada, katika kufanya amali njema. وينهاهم عن الشرك والكفر والمعاصي, na kuwakataza kutokana na shirk na kufur na maasiya. هذه مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم, taka kujua kazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala Allah ta'ala yas'aluka an-nasu 'ani as-sa'a qul innama 'ilmuha 'inda Allah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba, wa kuulizia watu kuhusu kiyama ni lini, waambie ilmu yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kipi kinachokujulisha wewe huenda ikawa kiyama kipo karibu? وقيام الساعة الكبرى يحصل على الناس جميعا, نقول كسمام كلي قيامة كبوة, نقول كسمام كلي قيامة كبوة نجامب أمبال لتوينيا وتوت. وأما بالنسبة للأفراد أما مجا مجا فكل من مات فقد قامت قيامته كلا أن يفكي ونموت بس قيامة شاك تارك شمس ممين وحصلت ساعته كتواك وقيام من فكية ومن مات انتهى من هذه الدنيا ودخل في البرزخ الذي بين الدنيا والآخرة na yote anayefariki basi ameondoka katika hii dunia na kuingia katika barzakh ambayo iko baina ya dunia na akhira. Fal imanu bi qiyamis sa'ati wal yawmil akhir wa bima fi al yawmil akhir min jannatin wa nar wa min hisabin wa iqabin wa mawazin wa suhufil a'mal wa i'ta'in nasi suhufihim باليمين أو بالشمال فهذا كله من أمور القيامة وما يجري فيها والصراط الذي على متن جهنم يمر عليه الخلق كل هذا من أمور يوم القيامة التي يجب الإيمان بها ولا يجوز الشك في شيء منها ومين سكو يمنش ومين قيامة na yale atakaokuwa ndani ya siku hiyo katika janna na moto watu kuhesabiwa adhabu mizani nyaraka za amali watu watapewa nyaraka zao za amali na vitabu vyao kwa mkono wa kulia na wengine kwa mkono wa kushoto yote haya ni katika mambo ya kiyama ambayo yatajiri siku hiyo كذلك الصراط تكاويكوا كبيتا كوني جهنم واتو وتبيتا مambo yote haya katika mambo ya kiyama ambao ni wajib juu ya muslamu kuyaamini wala haijuzu kuwa na shaka nayo mtu akiwa na shaka nayo huyo amekufuru yote haya ni ya kweli falmushrikuna ankaru alba'th mushrikina walikanusha kufufuliwa wadhalika liannahum qasu qudrat Allah ala qudratihim na sababu iliyopelekea washirikina kukanusha kuwa Allah atawafufua ni kuwa wao walipima kwa maadamu sisi hatuwezi kufanya basi Allah hawezi kufanya yani wakajipima uwezo wao mchache waliokuwa nao na uwezo wa Allah mkubwa subhanahu wa ta'ala فقالوا كيف يموت الإنسان ويصير ترابا ورميما ثم يبعث وتدب فيه الحياة مرة ثانية أو مرة ثانية ويحيى ذلك رجع بعيد وسيما في بمتو تكوفا أو يمشانغا مفوبا إليوليكا كيشاف فوليوي أحاي ورديتين مرايبيلي أو حاي kurudi huko kwa mbali mno yani liko mbali sana jambo hilo haliwezekani qalu aidha mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna la mab'uthun tukifa sisi tukawa mchanga na mifupa hivi kweli tutafufuliwa tena wa qalu aidha kunna idhaman wa rufata أئنا لمبعوثون خلقا جديدا هيفي تتلتوا أوبيا بعد يكوا تشكوا مفوبا تينا مفوبا هويشا بيا كيشا ترجيشو تينا أوبيا كويبو وككانوشا كويبو هذا منتهى عقود أكيلزاو زمفكي أوبيواو هابا ونسوا قدرة الله وكسهاو وزمكوبو والله سبحانه وتعالى وأن الله لا يعجزه شيء والله جل وعلا رد عليهم بأدلة في القرآن الكريم ومساوك والله هشين لنا تشوتنا الله أكواردي كتك كتاب شاك تكوفو وردود مال مال منها أن الذي قدر على بداءتهم قادر على إعادتهم يولي أليانزك وأمبا أنا وزوك ورقش وهو خلقهم من غير شيء وأوجدهم من عدم فهو قادر على أن يعيدهم Na Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba kutokamana na hakuna kitu. Walikuwa hawapo, Allah akawaleta, akawafanya wawepo baada ya kuwa hawapo. Kwa hivyo Allah ana uwezo wa kuwarejesha subhanahu wa ta'ala. Wallahu jalla wa ala yuhyi al-ardha ba'da mautiha bin-nabat fakadhalika al-ba'th. Na Allah subhanahu wa ta'ala huihuisha ardhi baada ya kuwa imekufa kwa kuotesha mimea, basi hivyo hivyo ndivyo atakavyofufua watu. Qala ta'ala wa min ayatihi annaka tara al-ardha khashi'a. Katika ishara zake ni kwamba unaiona ardhi nyonge kabisa. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. لكن تنبويتنمشي ماجي مارا أنيونا إن تحرك اهتزت وربت نكومك وكونا مما أين مباري مباري يكي أوتكتك أرضك ميلة. إن الذي أحياها لمحي الموتى. يلي ألي حويش هي أرضي ليكوفا basi ni mweza wa kuhuisha maiti. Innahu ala kulli shay'in qadir. Fakama yumbitu an-nabata min al-ardi yumbitu al-ajsama aidan min turab. Kama vile anavyotoa mimea katika ardhi ndivyo atakavyotoa miili ya watu katika mchanga huu. Fat-turab alladhi tahallala yu'iduhu Allahu 'azza wa jalla kama kan. Ule mchanga uliochanganyika na nyama za watu zikawa ni mchanga, Allah subhanahu wa ta'ala ataurudisha kama ulivyokuwa. Qala ta'ala qad 'alimna ma tanqusu al-ardu minhum. Allah subhanahu wa ta'ala sisi twajua ile ardhi namna ilivyokula ile miili, Allah yajua subhanahu wa ta'ala. Wa 'indana kitabun hafidh, na kuna kitabu kinachohifadhi kila kitu. فالله يعيده وإن كانوا قد تحللوا وصاروا ترابا. الله أتورجيش حتى بعد أواك بليلك نكوى مشانغا. فهذا التراب المتحلل من أجسادهم يعيده الله كما كان أجساما متحركة حية سميعة بصيرة فهو لا يعجزه شيء. هم مشانغا بومي تشانغنيكا نياما زوات وليكوفا مبكا وكوى مشانغا. Allah yajua subhanahu wa ta'ala, na atarejesha miili ya watu vile vile ilivyokuwa, na roho zao awarejeshe katika miili yao, warudi ni miili inayotaharak iliyokuwa hai, yasikia, yaona. Yote haya hayamshindi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard alaysa qadiran ala an yu'id hadha al-insan. Allah ameumba vitu vikubwa zaidi mbingu na ardhi, atashindwa kumrejesha mwanadamu? Mwanadamu akili yake ndogo sana Mungu. Kuna baadhi ya wanadamu subhanallah, yani wewe huangalii kwa mfano hii ardhi na wanyama walioko juu yake na mimea iliyoko juu yake, bahari, mito, majabali. Yule aliyeumba vote hivi kweli atashindwa kukuregesha kijidudu wewe tu? Yaani wewe ndio utamshinda yeye? Hakushindwa na kila kitu hivyo alivyofanya, ashindwe na wewe tu kukuregesha? Wallahi jeuri sana, jeuri sana. Na ndio maana astahiki kuadhibiwa kisawa sawa. Sasa kule atakaporegeshwa akahesabiwa na kutiwa ndani ya moto wa Jahannam, atatamani lau kama atarejeshwa hapa duniani. Katika arasat al-qiyama ndio pale watasema absarna wa sami'na, tushaona bwana na kusikia, farji'na na'mal salihan inna muqinun, turejeshe sasa tufanye mema, tuna yaqini, hatuna shaka. Lakini fata al-awan, wakati ushapita, akurudiwi tena huko. Kwa ikiwa Allah ameumba mbingu na ardhi, hawezi kumregesha huyo mwanadamu, hadha mimbabi aula, iwe sahali kwake. Qala ta'ala la khalqu as-samawati wal ardi akbaru min khalqi an-nas walakin akthara an-nas la ya'lamun. Bila shaka kuumba mbingu na ardhi ni kukubwa zaidi kuliko kuomba watu. Kuumba mbingu na ardhi ni kukubwa zaidi kuliko kuumba watu, lakini wengi katika watu hawajui. Lau kama wangetizama wangejua kuwa ana uwezo wa kuwaregesha hai baada ya kufa. Falladhi khalaqa as-samawati wal arda qadirun ala an yu'ida hadha al-insan ila al-hayati kama kan. Yule aliyeumba mbingu na ardhi ana uwezo wa kumregesha huyu mwanadamu kama vile alivyokuwa. Fahadhihi adillatun qati'a, dili ambazo hazina shaka ndani yake, sikukata. Dhakaraha Allahu fil Qur'an tudmighu haula'i al-kafara, Allah amezitaja hizi adilla katika Qur'an zinazovunja hujja za hawa makafiri. Alladhina ankaru al-ba'th, waliokanusha kuwa kuna kufufuliwa. Wa'ajjazu Allah subhanahu wa ta'ala an yaqdira alayhi ta'ala Allahu amma yaqulun, wakampokonya uwezo Allah subhanahu wa ta'ala kuwa hawezi kufanya kitendo kama hicho. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Wa amma ahlu al-iman al-'alimuna bi qudrati Allah fa innahum la yushkilu 'alayhim dhalika. Ama watu wa iman wanaojua uwezo wa Allah, ili jambo aliwatatizi. Mbona jambo sahadi tu, jambo la kawaida tu. Wayuminuna bihi tamaman, hawana shaka, waamini kuwa Allah atafanya. Binaan ala khabari Allahi azza wa jal wa anna Allaha qadirun ala kulli shay, kwa kujingia khabari alizotupa Allah subhanahu wa ta'ala na kuweni mweza wa kila kitu. Wa anna saata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'athu man fil qubur, kuwa kiyama kitakuja hakuna shaka katika hiyo, Allah atawafufua walioko makaburini. Fallahu yab'athu man fil qubur walau saru turaban wa ramiman fallahu la yu'jizuhu shay. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala atawafufua walioko katika makaburi, hata wakiwa mchanga, wakawa mifupa, mifupa ikalika, Allah subhanahu wa ta'ala hakuna kinachomshinda, atawarejesha na kuhesabu. Qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Naktafi bihadha al-qadr wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu.